5 uur. Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Sinds gisteren zijn er verschillende internationale plannen om over zee hulpgoederen Gaza in te brengen. Zoals een corridor en een tijdelijke haven. Maar is dat wel werkbaar? En onder meer door de stad Nijmegen wordt rond deze tijd een convenant getekend tegen naroepen en andere vormen van straatintimidatie. Eerst het NOS Journaal, hier is Jeroen Tjepkema. In Gaza zijn bij het droppen van hulpgoederen uit de lucht zeker 5 mensen omgekomen. Dat melden onder meer CNN en Al Jazeera. Ook zouden 10 mensen gewond zijn geraakt. De parachute die werd gebruikt om de goederen te droppen ging niet open. Daardoor vielen de spullen op mensen die zich hadden verzameld om de hulpgoederen op te halen. Het is niet duidelijk welk land de dropping heeft uitgevoerd. De afgelopen weken droppen steeds meer landen hulp vanuit de lucht, omdat Israël nauwelijks vrachtwagens met hulpgoederen toelaat in Gaza. Een studentenprotest in Athene is uit de hand gelopen. De demonstratie begon als vreedzaam protest van ruim 7000 studenten. Ze zijn het niet eens met plannen van de Griekse regering om particuliere universiteiten mogelijk te maken. Vlak na het middaguur sloeg de sfeer tijdens het protest om. Demonstranten gooiden toen molotovcocktails naar de politie. En die reageerde erop met traangasgranaten door die af te schieten. En ja, dat leidde vervolgens tot gevechten tussen de politie en de demonstranten. Nou, er kwam net nog een hoop brandweer en ambulances voorbij, maar inmiddels lijkt het wel wat rustiger. De demonstranten denken dat met de nieuwe plannen alleen de rijken nog kunnen studeren en dat de waarde van een diploma van een publieke universiteit zal afnemen. Ook Nederland en Engeland willen helpen bij de bouw van een tijdelijke haven in Gaza. Vanuit daar moet hulp makkelijker de Gazastrook in kunnen. Naast de haven wordt ook gewerkt aan een humanitaire corridor over zee. Die kan mogelijk dit weekend van start. De rechtbank in Amsterdam heeft rapper Joey AK 4 jaar celstraf opgelegd. 2 jaar geleden ontvoerde en mishandelde hij een rivaliserende rapper, Kobus L. De straf is lager dan de eis omdat Joey AK alleen bij het begin van de ontvoering betrokken was. 2 inwoners uit Honselersdijk hebben zich 2 dagen na een steekincident in die plaats gemeld bij de politie. Ze zijn aangehouden. Het zijn 2 mannen van 27 en 36 jaar. Ze waren er na het steekincident vandoor gegaan. De noodtoestand in de hoofdstad van Haiti is verlengd tot begin volgende maand. De regering had de noodtoestand in hoofdstad Port-au-Prince eerder al uitgeroepen vanwege de opstand van zwaar gewapende bendeleden. Ze vielen de politie aan, bezetten 2 vliegvelden en lieten 4000 gevangenen vrij. Gisteren werd ook de haven van de hoofdstad aangevallen met alle gevolgen van dien, vertelt buitenlandredacteur Jelisa Nieves. De internationale luchthaven is gesloten. De grens met de Dominicaanse Republiek die zit muurvast, wordt heel streng beveiligd. Dus de haven is eigenlijk de enige plek waar er nog hulpgoederen het land in kunnen komen. Nou, nu de hulpgoederen dus vastzitten of geplunderd worden uit de containers, bereiken die bijvoorbeeld de ziekenhuizen niet meer. En dat heeft grote gevolgen voor alle mensen die nu met schotwonden en alle andere verwondingen naar de ziekenhuizen gaan. Bij het geweld in Haiti zijn de laatste dagen 10 mensen omgekomen. Een vliegtuig dat onderweg was van San Francisco naar Japan heeft tijdens het opstijgen een wiel verloren. De Boeing landde vervolgens in Los Angeles. In het vliegtuig van United Airlines zaten bijna 250 mensen die onderweg waren naar Osaka. Raakte niemand gewond. Het wiel kwam neer op de personeelsparkeerplaats van de luchthaven en daardoor raakte een auto beschadigd. Voor de passagiers werd in Los Angeles een vervangend vliegtuig geregeld zodat ze door konden reizen naar Osaka. Het weer, vannacht koelt het af naar 0 tot 5 graden. Morgen droog, zon en wat wolkenvelden. En het wordt dan tussen de 10 en 15 graden. AWB Verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemiddag. Goedemiddag, Mark. Het is wat minder druk dan anders op vrijdagmiddag. De meeste files die staan in de Randstad. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. De A20 van Gouda naar Hoek van Holland is inmiddels ook weer vrij na een ongeluk bij Schiedam. Vanaf Rotterdam, Prins Alexander, heb je nog wel 20 minuten vertraging. Maar de file wordt korter. Verder is het druk op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Daar is de vertraging 25 minuten. En op de A28 Utrecht richting Zwolle heb je ook 25 minuten tijdverlies bij Strand Nulde. Daar is de linker rijstrook dicht door een ongeluk. Je staat daar vast vanaf Leusden. En er staat file door een ongeluk op de N206 richting Zoetermeer. Het staat vast tussen Zoeterwoude en Stompwijk. De vertraging is daar iets meer dan 20 minuten. Onthulling dader Rijswijkse moorden. In dit online verkrijgbare boek maakt de auteur Nizar Makdumbaks bekend dat een van de moordenaars in 1985 patiënt was in zijn huisartsenpraktijk. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België. Enjoy Hotel. kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent tot 3000 euro stapelkorting op jouw nieuwe Brugman keuken of badkamer. Zorgeloos gemonteerd en goed voor heel veel mooie momenten. Van de dag goed beginnen onder de regendouche tot samen borrelen aan de keukentafel. Profiteer nu van 3000 euro stapelkorting tijdens Brugmania. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Nu bij Jumbo. Conférenceperen, bak van 1 kilo of Kansi-appels. Schaal 4 stuks, nu €1,99. En in de Nationale Week zonder vlees en zuivel. De vegetarische slager, Vivera en Beyond Meat. Nu allemaal 1+1 gratis. En tot slot, 1,5 liter pakken en flessen Crystal Clear of Sisi. Nu 2+1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn, met wie anders? Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. NOS NTR. Er komt een zeecorridor voor voedselhulp aan Gaza. Mogelijk al vanaf dit weekend, zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Today, the Republic of Cyprus, the European Commission, the United Arab Emirates and the United States announced our intent to open the maritime corridor to deliver much needed additional amounts of humanitarian assistance by sea. Mark Visser. Nieuws & Co. Intussen wordt er ook een tijdelijke haven gebouwd in Gaza. Dat maakte de Amerikaanse president Biden vannacht bekend tijdens zijn State of the Union. Tonight, I'm directing the U.S. military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza that can receive large shipments carrying food, water, medicine and temporary shelters. Ook Nederland gaat daaraan bijdragen, zegt de demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bruin Slot. En Nederland staat positief tegenover het idee van Amerika om een maritieme corridor op te bouwen. We gaan komende tijd ook kijken, zo snel mogelijk kijken, hoe we daaraan kunnen bijdragen, financieel of op een andere manier. Alles wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat er meer noodhulp in Gaza komt, daar willen we aan bijdragen. Heeft u er begrip voor dat Israël die grenzen nagenoeg gesloten houdt? Nee, ik heb duidelijk aangegeven dat van belang is om mensen die in nood zijn van voedsel te voorzien. Dat blijkt ook uit de uitspraak van het internationaal gerechtshof. En daar heb ik hen ook op gewezen. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bruins Slot in gesprek met politiek verslaggever Michiel Breedveld. Hier bij mij in de studio is Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies aan de Erasmus Universiteit. Welkom, goedemiddag. Goedemiddag. Een goed plan, zo'n corridor? Ja en nee. Kijk, eigenlijk laat ik maar gewoon beginnen met nee. Het is ook niet nieuw. Er liggen al 2 maanden schepen in Cyprus te wachten tot ze weg kunnen. Waarom kunnen die niet weg? Omdat Israël ze tegenhoudt. Waarom is de grens niet open? Omdat Israël het tegenhoudt. Dus er zijn oplossingen. Die vrachtwagens, dat zien we iedere dag. Er zijn ontzettend veel vrachtwagens die kunnen en willen de grens over, maar het mag niet van Israël. Dus ik heb het idee dat als je dan nu weer aankomt met een corridor of zelfs met een haven, wat je dan eigenlijk doet is keer op keer Israël niet genoeg onder druk zetten om die grenzen gewoon te openen. Want dat is de eenvoudige oplossing en die ligt voorhanden. En het enige waarom het niet gebeurt is omdat Israël het niet doet. Nee, maar ik begrijp nu wel dat Israël vandaag heeft gezegd dat ze die corridor wel steunen over zee. Ja, ze steunen ook transport met het vrachtwagen in principe. Maar het in principe akkoord en de werkelijkheid, er ligt een heel groot veel tussen. Want ze blijven controleren, ze houden het tegen, ze brengen het weer terug. Dus ik moet dat nog maar zien of ze dat met die schepen ook weer niet gaan doen. Want tot nu toe, die schepen liggen ook al 2 maanden klaar. En die konden van Israël niet weg. Dus wat dat betreft heb ik daar niet zoveel vertrouwen in. En ik hoor dat er steeds druk wordt uitgeoefend op Israël. Ik hoorde daarnet ook weer onze minister van Buitenlandse Zaken. Ik heb Israël verteld dat ze dat moeten doen. En ik denk, wanneer komt het moment dat we tegen Israël zeggen van, als je die grenzen niet opent, dan stoppen we de steun. Want ik heb langzamerhand de conclusie dat dat het enige is dat zou kunnen werken. Want iedereen vraagt het vriendelijk aan Israël. Mm-hmm. Iedereen zegt tegen Israël, er ligt een resolutie. Er ligt een uitspraak van het gerechtshof. Doe nou die grenzen open. Maar Israël doet het niet. Dus misschien is het tijd om gewoon iets hardere taal te gaan gebruiken en tegen Israël te zeggen, onze steun aan Israël is afhankelijk van het feit of je morgen die grenzen opent. Nou, dan gaan ze open. Het argument van Israël, wat dat zegt, die steun, die hulpgoederen, die worden in beslag genomen door Hamas, komen bij verkeerde mensen terecht. Dus wij zijn op zich wel voor steun, maar we hebben gezien dat het inderdaad naar terroristen gaat. En dat willen we voorkomen. En daarom doen we moeilijk. Ja, maar dat argument, dat houdt niet. Omdat op de eerste plaats is maar de vraag in hoeverre er goederen bij Hamas terechtkomen. De Verenigde Naties doet natuurlijk alles aan om dat niet te doen. Voor een deel, als het gebeurt, heeft Israël het ook een beetje aan zichzelf te danken, omdat ze de politie onmogelijk te maken om toezicht te houden op deze goederen. Die worden gewoon doodgeschoten en voor Hamas aangezien. En het andere, en dat is eigenlijk een veel fundamenteler argument, je mag niet zeggen van, we zijn bang dat er iets bij Hamas terechtkomt en daar moet de bevolking de prijs voor betalen. Wij zijn bereid, wat eigenlijk Israël impliciet nu doet, wij zijn bereid om 2 miljoen mensen te verhongeren om te voorkomen dat ik zeg nu even een handje vol, het zijn natuurlijk wel meer Hamas-strijders, iets van dat voedsel krijgen. Ja, wat bedoeld is voor de bevolking. Terwijl die 2 miljoen mensen, dat zijn over het allergrootste deel zijn dat gewoon burgers, mannen, vrouwen, kindertjes, oudere mensen die nu honger hebben, gras moeten eten, veevoer moeten eten, omdat Israël bang zou zijn dat iets van het voedsel dat ze sturen naar Hamas gaat. Ja, alleen blijkbaar is de druk ook in eigen land zo groot dat de regering van Israël nog steeds vindt dat dit een goede reden is, omdat er wel op 7 oktober 1300 mensen in één keer zijn vermoord door Hamas en mensen gegijzeld. En blijkbaar is kijken ze in Israël hier wel echt nog steeds ergens tegen, op deze manier tegenaan. Nou, dat kan ik best begrijpen misschien vanuit Israël. En daarom is het zo belangrijk dat de vrienden van Israël gewoon zeggen, en nu is het afgelopen. Kijk, ik zie een patroon. En dat patroon is dat Israël voortdurend zich niks aantrekt van resoluties, zich niks aantrekt van vriendelijke verzoeken. En ondertussen alles kapot maakt en niet de verantwoordelijkheid neemt die ze zou hebben als bezetter en als strijdende partij om te zorgen dat mensen humanitaire hulp hebben. Zou dat toch met zo'n corridor, als dat dus vanaf Cyprus dan gaat, wat dan, wat je zou kunnen zeggen, Egyptische grens is lastiger om het binnen te laten. Even ook vanuit Israël gedacht, over Cyprus kunnen ze dat niet zeggen. Dat is een eiland. Daar zouden ze heel goed kunnen controleren of het inderdaad echt hulpgoederen zijn die naar binnen gaan. Dan heb je wel ook als internationale gemeenschap meer een stok achter de deur om te zeggen, ja, maar als jullie dit ook al niet toelaten. Maar dat hebben ze de afgelopen 2 maanden ook al tegengehouden. Ja, maar toen was ze voor mij niet gezegd dat ze het wel een goed idee vinden. Voor mij is het voor het eerst dat ze dat wel. Die schepen liggen al klaar. Ja, ja. En die liggen al 2 maanden Maar nu zeggen ze klaar. Vandaag echt, we vinden het een goed idee. Ja, maar ze vinden het ook een goed idee. Misschien zeggen we morgen, zit ik hier weer en zeg ik, nou, je had gelijk. De schepen komen aan, het gaat allemaal fantastisch. Maar ik heb er weinig vertrouwen in als ik zie hoe het nu gaat. Mm-hmm. Israël houdt gewoon voortdurend alles tegen. En ze zeggen dus aan de ene kant, wij willen controleren wat erin zit. Nou, dat kan de Verenigde Naties ook heel goed. Daar zitten heus geen wapens in. Aan de andere kant zeggen ze, als voedsel aankomt in Gaza, willen we niet dat het in handen van Hamas komt. Nou, dat maakt natuurlijk niet uit of het via een schip komt of via een vrachtauto. Dat bezwaar, dat houden ze gewoon aan vast. En wat het betekent in de praktijk, is dat ze de bevolking laten lijden, laten verhongeren. En dat kan niet. En ze hebben een verantwoordelijkheid, ja, als aanvallende partij en als bezetter om dat niet te doen. En wat ik dan nog weer extra ironisch vind, er was een haven. Er was een haven, daar heeft Nederland, schrik niet, 83 miljoen aan meebetaald, aan de haven bij Gaza. In, ja, de eerste week heeft Israël die kapotgeschoten. En nu, ja, wordt er genoten. Ja, nee, het is absoluut afwachten. Dat gaan we zien. Op dit moment lijkt het erop dat het gaat gebeuren. Maar de tijd zal het leren. Dank u wel in ieder geval voor uw komst naar de studio. Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire Studies. Graag gedaan. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Oh nee, daar gaan we nog niet naartoe. We gaan naar de Nederlandse Vereniging van Banken. Ik ga te snel, excuus. Want die vereniging, die NVB, die gaat in gesprek met moslimorganisaties om discriminatie bij banken en financiële instellingen aan te pakken. Dat doet de NVB door zich aan te sluiten bij het landelijke meldpunt voor discriminatie. De banken erkennen dat ze signalen van moslimdiscriminatie missen, onder meer vanwege strenge regels tegen witwassen. Saïd Bouharou is advocaat en bestuurslid van het contactorgaan Moslims en Overheid en heeft contact met moskeeën en moslimorganisaties die hierdoor gedupeerd zijn. Hoe vaak komt het voor dat burgers en organisaties met een moslimachtergrond door banken gediscrimineerd worden? Goedemiddag. Ja, het komt helaas nog veel te vaak voor. Over de afgelopen jaren zijn er al verschillende signalen binnengekomen. En die zijn vrij breed van het weigeren van een bankrekening, van een betaalrekening, het opzeggen van de klantrelatie en onder verwijzing naar zeg maar alleen de WWFT. En dan is de moskee, die tast dan in het duister, of de islamitische instelling die tast dan in het duister over de beweegredenen van de bank. En men die zit met zijn handen in het haar. Nu staan we voor de heilige maand de Ramadan. Nog veel benefietacties. De moskeeën hebben dat geld hard nodig. En dan zie je vervolgens dat in één keer een bank een klantonderzoek instelt of een betaaldienstverlener het account opzegt. Met alle gevolgen van dien. Ja, want dat, ja, en het vertraagt en het geeft ook een op zijn minst een heel vervelend gevoel als dat gebeurt. Ja, zeker. Want er wordt ook van overheidswegen wordt er ook opgeroepen om vooral inzamelingen en dergelijke dus in Nederland te doen. Hè. We hebben net een jaar geleden een parlementaire enquête gehad als het gaat om buitenlandse financiering. Maar goed, tegelijkertijd wordt het moskeeën en islamitische instellingen in die zin dan vrijwel onmogelijk gemaakt. Moskeeën hebben dat gewoon nodig. En het draagt ook bij aan het groter wordende gevoel van wantrouwen. Wij worden uitgesloten als moslimgemeenschap. Dat is gewoon niet goed voor de bewustwording en ook niet voor de sociale cohesie. Maar nog belangrijker is dat als het gaat om de vrijheid van godsdienst, dan dat kan alleen maar gepaard gaan als je daar ook invulling aan geeft. Door ook je activiteiten te ondernemen in de moskee en met islamitische instellingen. En dat wordt je dan gewoon heel moeilijk gemaakt. Leggen bankmedewerkers het uit waarom ze meer vragen stellen of dat het langer duurt? Nee, eigenlijk veel te weinig. Je krijgt doorgaans een lange vragenlijst. En die vragen die dien je gewoon te beantwoorden. Er is niet zoveel ruimte om vervolgens een wedervraag te stellen van waarom wordt dat onderzoek nou ingesteld. Nou ja, daar wordt dan verwezen naar de wettelijke verplichtingen van de bank. Dat is, daar blijft het dan bij. Er wordt geen rekening gehouden met de achtergrond van bijvoorbeeld de moskeebestuurder. Vaak zijn het vrijwilligers. Soms zijn ze gewoon de Nederlandse taal niet echt machtig. Dus dat speelt dan ook mee. En daar wordt gewoon heel weinig tijd en aandacht aan besteed. Het probleem is nog met name is dat heel snel je in een verdachte hoekje wordt gezet. Als je een bepaalde, en soms zijn het gewoon hele kleine bedragen van 10 of 20 euro. Die dan stort op je bankrekening. En daar worden dan heel veel vragen over gesteld. En voordat je het weet, wordt dan tegen je gezegd dat het vertrouwen wordt opgezegd. Ja. En de betaalrekening wordt opgezegd. Ja, dat is gewoon heel vervelend. En zo'n moskee die voelt zich dan vrij snel dan ook niet alleen gediscrimineerd, maar ook gecriminaliseerd. Want er wordt dus verwezen naar de WWFT, die dus toeziet op het bestrijden van terrorismefinanciering en witwassen. En dat werkt wel heel incriminerend. Het is een mooie stap. Op zich is die wet er om terrorisme aan te pakken en het moeilijker te maken. Maar nu leidt een hele groep hieronder een heel groot deel dat er niks mee te maken heeft. Maar de Nederlandse Vereniging van Banken erkent het, hè, dat het probleem. Ja. En zegt ook samen met moslimorganisaties in gesprek te gaan. In ieder geval goede eerste stap? Zeker, dat is een goede ontwikkeling, goede eerste stap. Maar je zegt het terecht inderdaad, het is een eerste stap. Daarmee begint de erkenning. Maar nog beter zou zijn als de discriminatie die nu wordt ervaren gewoon volledig wordt uitgesloten. Ik denk dat daar dan wel meer voor nodig is. Denk dan aan bijvoorbeeld het opleiden van de medewerkers, meer bewust maken van, van wat ze nog precies onderzoeken, dat er verschillen zijn tussen de klanten. En tegelijkertijd denk ik ook, als we het hebben over de WWFT en ook de WFT, de Wet op het Financieel Toezicht, dan denkt men vrij snel aan onderzoeken in het kader van het voorkomen van terrorismefinanciering en witwassen. Maar die wet is ook bedoeld om je cliënt beter te leren kennen. Want als je je cliënt beter leert kennen, dan kun je ook veel beter gaan monitoren. Hè? Dus op het moment dat je dan een bepaalde transactie voorbij ziet komen, dan heb je een referentiepunt en dan weet je van oké, dit is dan wel afwijkend of dit is niet afwijkend. En dat zie ik in de praktijk ook heel erg, dat heel erg tekort schiet. Vaak weet een bankmedewerker helemaal niet wat waar zo'n moskee zich mee bezighoudt of een stichting zich mee bezighoudt. En dan wordt er gelijk een hele grote sprong gemaakt naar een zogenaamde afwijkende transactie. Ja. En dan denk ik bij mij eigen, ja, dat is een gemiste kans. Ja, dan zou je heel veel opleiding en cursus kunnen voorkomen. Dank, ja. Saïd Bouharou, advocaat en bestuurslid van het CMO. Bianca Damink bij de ANWB. Kunnen we spreken van een echte vrijdagmiddagspits? Nou, de spits verloopt wat minder druk dan anders op vrijdagmiddag. Er staat nog wel zo'n 200 kilometer file in totaal. De meeste files die staan in de Randstad. Maar wat wel opvalt is de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij Maarsbergen heb je 10 minuten oponthoud door een pechgeval. Daar is één rijstrook dicht. En de A28 van Utrecht naar Zwolle is na een ongeluk bij Nijkerk alweer vrij. Daar is de vertraging nog zo'n 10 minuten. De Nederlandse ambassade in Moskou waarschuwt voor een mogelijke aanslag komend weekend in Russische steden. Het advies aan Nederlanders is om alert te blijven en drukke plekken te mijden. De Amerikanen, Britten en Belgen komen met een vergelijkbare waarschuwing. Dat doen ze na een bericht van de Russische Veiligheidsdienst, die zegt dat een IS-aanslag is verijdeld in een synagoge. Demonstranten kunnen sneller worden weggehaald uit het Tweede Kamergebouw, zegt Kamervoorzitter Bosma. Er is afgesproken dat de burgemeester van Zanen van Den Haag er niet meer tussen hoeft te komen als mensen protesteren in het Kamergebouw. Dinsdag was er een pro-Palestijnse demonstratie in het Kamergebouw. 18 mensen zijn opgepakt. Het metershoge beeld van een plassende ijsbeer uit Amersfoort heeft een nieuw plekje. Sinds vanmiddag staat het dier te plassen in het water bij het Groninger Museum. En deze Groningers reageren enthousiast. Mooi, ja. Ja, mooi toch? Ik ben bang dat ik er zelf heel vaak van moet gaan plassen. Wat vindt u van de straal? Krachtig. Hij heeft geen prostaatproblemen. Nee. Met de ijsbeer wordt aandacht gevraagd voor klimaatverandering. Het beeld plast dag en nacht, meldt de RTV Noord. 'S Nachts staat er dan een gele lamp op, waardoor het lijkt alsof er een echte gele straal uit de beer komt. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kale zeebodem vol gruis, dat blijft er over nadat koraalriffen zijn vernield door bijvoorbeeld dynamietvisserij. Bij Indonesië en Kenia proberen natuurbeschermers het koraal weer te herstellen. En met succes, blijkt uit nieuw onderzoek. Ronald Ozinga is koraalonderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit gaat dan over het herstelprogramma in Indonesië. Kunt u uitleggen hoe succesvol het is? Het is een belanghebbende studie die eigenlijk de critici, die er altijd al zijn geweest over koraalrifrestauratie, reden tot geruststelling geeft. De studie laat zien dat je binnen een periode van 4 jaar eigenlijk een heel eind de goede richting opgaat en een situatie creëert die best wel vergelijkbaar is op veel punten met natuurlijke koraalriffen. Ja, want mij is altijd uitgelegd inderdaad dat het echt tientallen jaren zelfs duurt om, hè, als de natuur dat zou moeten herstellen. Maar jullie kunnen dat anders doen, blijkt nu. We kunnen een handje helpen om vooral die moeilijke eerste fase door te komen in gebieden die eigenlijk niet meer geschikt zijn voor natuurlijk herstel. Daar gaat het vooral om. Een gebied wat kapot is, maar wat wel geschikt is voor natuurlijk herstel, zal inderdaad zelf die stappen zetten. En daar zie je ook vaak al wel na eenzelfde periode ook herstel optreden. En wat doen jullie dan? Hoe weten jullie dan? Ja, maken jullie het na? En hoe werkt dat? Het is eigenlijk een tweetrapsraket wat wij doen. En ook de studie in Indonesië. Je kweekt eerst koralen op in bepaalde structuur. En die koralen die groeien dan na 1 jaar groot genoeg om ze uit te kunnen plaatsen op kunstmatige riffstructuren die we op de zeebodem plaatsen. En dan vooral op zeebodems die dus helemaal kapot zijn geschoten. Kapot zijn gevist. Mm-hmm. Die geven we dus even een zetje om weer stabiel te worden. En door daar koralen op te zetten die groot genoeg zijn om de boel versneld op gang te helpen. Dus dan win je heel veel tijd mee. En dan ben je al meteen in de tweede fase met het herstel. Ja, dat klopt. Als koralen dat zelf moeten doen, gaat dat vaak via kleine larven en babykoraaltjes die in het begin nog maar minder dan een millimeter groot zijn. En die hebben toch wat langer de tijd nodig om zichzelf te ontwikkelen. En is het dan ook weer net zo sterk als gezond koraal, dat nooit is verwoest? In principe is het dat wel. De enige nadelen die er zijn, is dat de riffen die we op deze manier bouwen vaak armer zijn qua soortendiversiteit. Dus we werken met een aantal snel groeiende koralen. Mm-hmm. En dat is ook de kritiek die de auteurs van het artikel wat nu net is verschenen over Indonesië zelf ook zeggen. Van, het is nog niet de diversiteit die we hebben, maar het heeft wel al de functionaliteit van een gezond rif. Dus het trekt wel andere dieren aan en het houdt golven tegen, zoals een gezond rif dat doet. Dus de normale functies die we zien van een rif, die beginnen wel terug te komen na een periode van 4 jaar. En dat is best snel. En hoe zou je dat dan kunnen verbeteren nog? Is daar al, zijn daar ideeën over om ook weer die vissoorten en andere organismen terug te brengen? Ja, het begint met de variatie aan koraalsoorten, om die natuurlijk te houden. Dus wat we in de praktijk vaak doen, we kunnen niet alles tegelijk. We kweken met de meest dominante soorten die van nature daar vrij veel voorkomen en die ook het snelste groeien. Dus daar kweken we mee en daarmee herstellen we de eerste fase. Dus dan zorgen we ervoor dat er weer vrij veel koraal is. Maar dan zijn dat maar misschien 3 of 4 soorten koraal. En dan komt van via natuurlijk herstel komen de andere koraalsoorten ook langzaam maar zeker terug. En dat duurt wat langer. Dan hebben we het vaak wel over een periode van 20 jaar... voordat het weer ook volledig hersteld is naar zijn oorspronkelijke koralendiversiteit. Dan lezen we vanochtend wel weer dat het koraalrif bij Australië op grote schaal verbleekt. Als de aarde meer dan 2 graden opwarmt, verdwijnen naar verwachting alle koraalriffen. Je vraagt alleen van, je bent dus aan herstel aan het werken, maar ja, dat kunnen dus wel, dat zijn wel de gevolgen waar we ook mee te maken hebben momenteel. Dat klopt, en dat is de grote olifant in de kamer. Dat weten we ook allemaal. Alle mensen die aan koraalrestauratie werken, die weten, we moeten daar ook iets aan doen. Anders is de kans groot dat alles wat je herstelt over een aantal jaren ook weer kapot gaat. En daar werken we ook aan. We kijken dus naar methoden om wat wij nu doen, dat koraalherstel, om dat ook wat resistenter te maken tegen de opwarming. Dus dan ben je eigenlijk bij wijze van spreken het DNA van het koraal aan het veranderen, waardoor ze er beter tegen kunnen dat het water opwarmt? Nou, dat is een laatste redmiddel. Er zijn mensen in laboratoria mee bezig om te kijken of dat mogelijk is. Maar dat houden ze voorlopig op de plank, want het middel moet niet erger zijn dan de kwaal. Ja, dat is ook weer zo. Ja. Dank, Ronald Ozinga, koraalonderzoeker van de Wageningen Universiteit. Zometeen buitenlandse bedrijven, ook Nederlandse, die actief zijn in China, houden rekening met de gevolgen van Amerikaanse sancties tegen China. De Nederlandse overheid heeft laten onderzoeken hoe ze daarmee omgaan. Blijf genieten van mooie muziek. Doe mee met de Maand van het Gezond Gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. Hallo, met Vodafone. Ja, hallo. Mijn dochter die is net terug van een half jaar stage. En nu heeft ze een nieuw vriendje. Schattig, maar ze zit non-stop te videobellen. Kan gewoon. Serieus? Maar ze zit echt 24/7 vastgeplakt aan die telefoon, hè? Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone Red Unlimited kun je onbeperkt internetten en bellen. Ontdek meer op Vodafone.nl. Vier het nieuwe tuinseizoen met Kees tijdens het Tuintrend-event van Keesmit Tuinmeubelen in de eerste 3 weekenden van maart. Meer informatie keesmit.nl/event. Lees De Verborgen Psychologie achter Populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel De Verborgen Psychologie achter Populisme van Huub Buysen. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. NPO Radio 1. Het is 17:30, de hoofdpunten, Jeroen Tjepkema. In Gaza zijn bij het droppen van hulpgoederen uit de lucht zeker 5 mensen omgekomen. Dat melden onder meer CNN en Al Jazeera. De parachute die werd gebruikt om de goederen te droppen ging niet open en daardoor vielen de spullen op mensen die zich hadden verzameld om de hulpgoederen op te halen. Nederlandse fregat Tromp blijft ongeveer een maand op de Rode Zee. Het fregat wordt daarheen gestuurd om schepen te beschermen tegen aanvallen van de Houthis. De Tromp vertrekt morgen. Eind deze maand moet het schip operationeel zijn. Door een fout in een computermodel krijgen alleenstaanden met een bijstandsuitkering of minimumloon een eenmalige verhoging van de huurtoeslag van €36. Het kabinet is vandaag akkoord gegaan met het reparatievoorstel van 66 miljoen. En het treinverkeer rondom Schiphol rijdt weer volgens de aangepaste dienstregeling. De afgelopen tijd is gewerkt aan het spoor bij de luchthaven. ProRail was vergeten roest van het spoor te verwijderen en hierdoor was er extra hinder voor reizigers bovenop de al geplande werkzaamheden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. De spits verloopt wat minder druk dan anders op vrijdagmiddag. De meeste files die staan in de Randstad. Wat ook nog opvalt is de A12 van Utrecht naar Arnhem. Want daar heb je een kwartier vertraging tussen Bunnik en Maarsbergen. Er staat een pechgeval. De linkerrijstrook is daardoor dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Tiel. En dat kost je 20 minuten extra. Daar staat file vanaf Echthold. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle heb je nog 10 minuten tijdverlies tussen de afrit Maarn en Amersfoort-Vathorst. Dat heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk. In het oosten van het land sta je een kwartier in de file op de N35 van Zwolle naar Almelo. Het is daar druk tussen Heino-Zuid en Raalte. En op de N206 naar Zoetermeer moet je 20 minuten geduld hebben door een ongeluk bij Stompwijk. Het weer dan, Marco Verhoef. Ik las ergens wel de lentezon en niet de lentewarmte. Nee, nou ja, als je naar de thermometers kijkt is het redelijk gebruikelijk voor de tijd van het jaar, hoor. 8 tot 11 graden. Maar waar jij op doelt, dat is de wind. Die waaide behoorlijk door, komt uit een oostelijke richting. Nou, dat is vaak zo'n schrale richting, droge lucht. En waardoor de gevoelstemperatuur flink lager kan uitpakken. En dat hebben we vandaag gezien. De wind die haalde windkracht 4 tot 5, een matig tot vrij krachtige wind. Ja, daar had je echt wel last van als je buiten was. Dan had je die jas echt wel nodig. Terwijl het weerbeeld zelf heel uitnodigend was natuurlijk. Met eigenlijk alleen maar, maar zon. Geen wolkje aan de lucht. Dus ja, een prachtige dag wat dat betreft. Hoe ziet het weekend eruit? Ja, we gaan vanavond denk ik al wat sluierwolken zien in het zuiden. En die wolken worden dan in de loop van de nacht wat dikker, komen ook steeds noordelijker. In het noordoosten, noorden blijft het helder en kan de temperatuur nog zakken tot dicht bij het vriespunt. In het zuiden minimumtemperatuur van een graad of 4. En dan morgen inderdaad een dag met wel wat meer bewolking dan vandaag. Sluierwolken. Soms heeft de zon er ook echt wat last van. De minste wolken krijgen we in het noordoosten van het land. Daar heeft de zon het langst voor te zeggen. En de dikste wolken in het zuidwesten. Wel wat warmer, 10 tot 15 graden, iets minder wind ook. En tot de avond blijft het droog, maar in de avond kan ik een druppel regen in het zuidwesten niet helemaal uitsluiten. En zondag en dagen daarna? Ja, zondag krijgen we dan echt wel dikkere bewolking over ons land. In het zuiden kan wat regen vallen. In de rest van het land valt het denk ik wel mee en blijft het meest droog. En ook in het zuiden zijn de neerslaghoeveelheden niet zo heel erg groot. Klein beetje zonnig in het noordoosten, 10 tot 12 graden. En na het weekeinde lijken maandag en dinsdag dan tamelijk bewolkt te verlopen met op meer plaatsen wat lichte regenval en tijdelijk ook iets lagere temperaturen. Marco, dankjewel. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de jonge wereldster Bruce Liu. Op 9 april soleert hij in Rachmaninoff's tweede pianoconcert. Dirigent Santu Matthias Ruvali leidt Philharmonia in de Vijfde van Sibelius. Bestel op concertgebouw.nl. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, Makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voorjaarsdeals en bespaar tot wel 30% op jouw maaltijden. Bekijk en bestel op uitgekookt.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. And the winner is... onze Jumbo Cola Zero. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met een Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze cola deze week extra winnend in prijs. Want alle flessen Jumbo Cola Zero zijn nu 99 cent. En dat voor die prijs. Jumbo. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Bedrijfsleven maakt zich zorgen over de toenemende rivaliteit tussen China en Amerika. Ze zijn bang de dupe te worden van Amerikaanse sancties tegen China en de tegenmaatregelen van Peking. Dat is een van de conclusies van een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de Nederlandse overheid, uitgevoerd door het Leiden Asia Center samen met een onderzoekscentrum in Singapore. En een van de hoofdonderzoekers is Frank Pieke. Goedemiddag. Goedemiddag. Amerikaanse sanctiebeleid tegen China van de laatste tijd, dat wordt ook wel ontkoppelingsbeleid genoemd. Kunt u dat uitleggen? Dat is heel simpel. Dat dateert eigenlijk uit de periode van Donald Trump. Dat de Amerikaanse economie en maatschappij steeds meer onafhankelijk zou moeten worden van China. En dat dus allerlei importen en andere banden met China zoveel mogelijk doorgesneden of verminderd moeten worden. Dat is heel kort gezegd wat ontkoppeling betekent. En hoe reageert China daar dan weer op? Die reageert erop van dat koppeling, dus mondialisering, globalisering van de wereld, juist goed is voor iedereen. En dat daar vooral mee door moet worden gegaan. En dat het een heel kortzichtig beleid is erop gericht om China te knevelen, in te dammen. En dat het niet in het belang is van andere mensen in de wereld. En ook niet in het belang van de Amerikanen. Op wat voor manier hebben bedrijven, dan bijzonder Nederlandse bedrijven, er last van? Dat het onderzoek dat we hebben gedaan ging onder met bedrijven die in China aanwezig zijn, geïnvesteerd zijn, daar hun operaties hebben. En voor hun is het belangrijkste eigenlijk dat zij bijvoorbeeld niet meer kunnen exporteren naar Amerika, omdat daar tarieven op zitten nu die het niet meer winstgevend maken. Dat is een heel groot probleem. Er zijn ook allerlei restricties nu aan technologie, import en export naar China toe. ASML is natuurlijk een heel groot voorbeeld dat we allemaal kennen, maar andere bedrijven lijden daar ook onder. Maar het allerbelangrijkste is eigenlijk dat die bedrijven zeggen, ja, nu kunnen we er nog wel mee omgaan. Lastig, maar het kan. Maar we weten niet wat er nog in het verschiet ligt. We weten nog niet wat er zou kunnen gaan gebeuren als de spanningen tussen China en Amerika nog hoger zouden oplopen. Als er misschien een conflict zou komen over Taiwan of over de Zuid-Chinese Zee. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat we onze zaken in China niet meer kunnen doen. En wat dan? Dat is eigenlijk hun grootste zorg. En nemen ze dan ook voorzorgsmaatregelen voor het geval dat... Ja, bedrijven, met name grote bedrijven, die proberen hun China-operaties zo onafhankelijk mogelijk te maken van wat er het bedrijf in de rest van de wereld doet. Dat heet dan eigenlijk China voor China. Dat ze ook steeds dingen produceren, niet zozeer voor export meer, maar voor de Chinese markt. Dat ze de producten ontwikkelen, specifiek voor de Chinese markt. Dat ze onderzoek en ontwikkeling doen in China voor de Chinese markt. Dat het management, financiën, data enzovoort, allemaal geïsoleerd worden van de rest van de wereld. Zodat als er iets zou gebeuren, dat die operatie in China toch nog onafhankelijk door zou kunnen gaan. Maar ik moet wel zeggen dat veel kleine bedrijven, die toch heel belangrijk zijn, die ook in China zitten, eigenlijk daar niet de mogelijkheid toe hebben. En die zitten eigenlijk gewoon vast in China, wat er ook zou gebeuren. En bij hun zie je vaak dat ze gewoon eigenlijk maar niks doen en maar hopen op het beste. En heeft elk bedrijf er dan evenveel last van? Of is het toch sneller als je bijvoorbeeld, denk ik even weer aan ASML, chipmachinemaker. Dat ligt gevoelig, omdat dan ook het Chinese leger misschien kan profiteren, dat die dus ook zwaarder worden getroffen? Ja, dat klopt. Maar ASML is natuurlijk een bedrijf dat niet produceert in China, alleen maar dingen verkoopt naar China toe. Dus wat dat betreft is hun positie wat anders dan veel van de andere bedrijven die we hebben geïnterviewd. Natuurlijk varieert het enorm per sector. Hè, dus halfgeleiders, uiteraard wapens en dat soort dingen. Dat is allemaal heel erg lastig, zo niet onmogelijk geworden. Maar er is een heel groot grijs gebied van dingen die eventueel misschien militaire toepassingen zouden kunnen hebben. En bijvoorbeeld, er is een bedrijf zegt van ja, we hebben een lasertje zitten in het ding dat we maken in China verkopen. En dat wordt nu ineens op de lijst gezet van gevaarlijke goederen. Dus daar kunnen we dan met veel moeite kunnen we dat nog in China verkopen. Dat soort dingen gebeurt ook. En dat is eigenlijk het probleem. Het grijze gebied. Mm-hmm. En van wat is eigenlijk een dreiging voor de nationale veiligheid? Wat zou het Chinese leger kunnen gebruiken? En dat kan je net zo hard oprekken als je zou willen. En dat is waar de schoen wringt. Ja, en ze kunnen ook niet zonder China waarschijnlijk die bedrijven. Ik bedoel, daar wordt wel gewoon geld verdiend. Ja, er wordt niet alleen geld verdiend, maar China is ook steeds belangrijker voor het produceren van hele hoogwaardige producten, van technologie, van halffabrikaten met name, die dan geëxporteerd worden, ook naar Europa, naar Amerika en andere plaatsen waar ze dan verder worden in elkaar worden gezet. Dus China is een essentieel onderdeel van wat heet de waardeketens, de mondiale waardeketens waar die bedrijven zich in bevinden. Dus het gaat niet alleen over wat ze specifiek in China doen, maar ook heeft het directe gevolg van wat ze elders in de wereld moeten en kunnen doen. Dus de gevolgen zijn gigantisch. Zelfs al zouden China-operaties op zich vrij klein zijn, dan is het nog een heel belangrijke component, een essentiële component van hun wereldwijde operaties. Dank voor uw uitleg, Frank Pieke, onderzoeker van het Leiden Asia Center en het East Asian Center in Singapore. In Arnhem wordt rond deze tijd een verklaring ondertekend tegen straatintimidatie. Want het moet afgelopen zijn met het naroepen, achtervolgen en zelfs betasten van vrouwen en meisjes op straat, zo zeggen de ondertekenaars. En dat zijn zo'n 20 gemeenten in ons land. En dat gebeurt op lokaal gebied al van alles tegen straatintimidatie. Zoals in Nijmegen, horen we van Mark Robin Visser. Ik begin bovenin. Het is een beetje passen en meten. Ja. Hè? Het is een beetje passen. Het moet en meten. Wel passen op de stoep. Ja, klopt. Dat is eigenlijk wel grappig. Dat je daar dus over na moet denken met het stoepkrijten over dat soort praktische zaken. En maar is dit een fijne stoep om op te krijten? Ja, luisteraars, want we gaan dus krijten. Judith Holsman heeft een hele doos met stoepkrijt meegenomen. Ja, en wat ga je daarmee doen, Judith? Ik ga hier krijten voor het Lux, omdat ik daar zo... Dat is het theater? Ja, dat is het theater inderdaad. Omdat ik daar zo gespreken over straatintimidatie en het effect ervan. Ja. En dat doe ik natuurlijk al 3 jaar met mijn Instagram-account Catcalls of Nimma. Ja, Catcalls of Nimma. Daar gaan we het zo over hebben. Maar we gaan nu eerst krijten. Judith, dus ik zou zeggen, take it away. Ja. Doe je nou eerst het ruwe werk of ga je echt meteen beginnen? Ik doe het natuurlijk al 3 jaar. Dus op een gegeven moment heb je wel een gevoel van wat past en wat niet. En deze tegels, wat je net vroeg, dit zijn perfecte tegels. Dit zijn fijne krijttegels. Heerlijk. Yes. Heerlijk. Nou, Judith heeft inmiddels een oranje krijt uit de doos gehaald. Het is internationale, denk ik dat dat wordt. Nou, terwijl Judith verder gaat, ga ik even vertellen dat uit cijfers blijkt dat 2/3 van de meisjes en jonge vrouwen wel eens is lastiggevallen op straat. En dat een belangrijk deel daarvan zich ook daardoor bang en onveilig voelt. Nou gebeurt dat bij jongens en jonge mannen ook wel, maar veel minder. Dus we gaan het nu hebben over straatintimidatie en dus de intimidatie van vrouwen. Hier bijvoorbeeld op de hoek heb ik een keer iets gekrijt. Er was een vrouw die was aan het lopen. En op een gegeven moment kwam er een auto langs. En die schreeuwde heel hard, mag ik je volpompen? Dat is een voorbeeld die ik ingestuurd krijg. Dan ga ik terug naar de plek. Krijt ik het neer waar het is gebeurd. Om mensen... Dus dan schrijf jij die tekst daar op de stoep? Ja, en op die manier laat ik mensen figuurlijk en letterlijk daar stil bij staan. Judith zei het al, ze heeft een Instagram-account. Dat heet Catcalls of Nimma. Ik heb daar even naar gekeken. Daar staan dus voorbeelden op, ook foto's van wat zij dus allemaal op de stoep krijt. Maar ook voorbeelden van wat meisjes en vrouwen overkomt. Hè. Ik zal één voorbeeld even voorlezen. iemand zegt, ik was bij winkelcentrum Dukenburg om met iemand af te spreken. Komt er een volwassen man aan die zegt, wat heb jij een mooie benen? En ik zei heel awkward, dank je wel. En wilde snel weg. Maar hij ging door en hij zei, zullen we samen ergens wat gaan eten? Ik zei snel nee en liep weg. Want wat moest ik anders als 13-jarige? Ja, daar word je dan toch even stil van. En die teksten, hè, die, dat doe je nou al jaren, dat je die teksten op de stoep krijt. Ja. Helpt dat? Ja, ik doe het nu 3 jaar al. Ik heb ook al 2 protestmarsen georganiseerd hier in Nijmegen, dat heel goed was bezocht. En ik heb het gevoel dat er echt steeds meer bewustwording is. Er zijn superveel mooie gesprekken gevoerd. Ik heb ook het idee dat ik tijdens het krijt ga ik ook altijd met mensen in gesprek. Dat ik ook echt wel mensen op een andere manier naar deze naar de straatintimidatie heb laten kijken. Ja. Dus het voelt zeker alsof ik impact maak. Ja. Ja, nou dan gaan we eens kijken of dat hier in Nijmegen ook lukt. Hallo. Had u al gezien wat hier op de stoep staat? Ja, natuurlijk. Ja. Judith die krijgt dit nu. Judith die doet veel tegen straatintimidatie. Die krijgt vaker dingen op de stoep als er iets gebeurd is. Hadden jullie dat al wel eens gezien in Nijmegen? Ik hoop dat je daarmee een beetje awareness brengt bij mannen. Dat het echt achterlijke opmerkingen zijn. Ja. Zijn jullie ervaringsdeskundigen? Ik denk dat er bijna geen vrouw is die dat niet is. Dus dat is een hele domme vraag van mij eigenlijk. Nou. Ja. Een mannenvraag. Ja. Was het maar een vraag inderdaad? Konden de mevrouwen ook antwoorden van nee? Maar ik denk inderdaad wat jij zegt, dat er geen vrouw is die niet ooit na is geschreeuwd of na is gefloten of op een vervelende manier is nagekeken of wat dan ook. Ja. Ja. Dus goed dat je het doet. Ja, zou ik zeggen. Happy vrouwendag. Ja. Jullie ook. En blijf zo doorgaan. Doei. Judith Holsman was dat, die al jaren actie voert tegen straatintimidatie in Nijmegen. Even naar Bianca Damink bij de ANWB. Het valt best mee, hè, deze vrijdag, zei je. Inderdaad, ja, de files worden alweer korter. Er staat nu nog 140 kilometer in totaal. Wat opvalt is wel een lange file op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Want daar heb je 40 minuten vertraging tussen Ochten en Tiel West. Dat komt allemaal door een ongeluk en de linkerrijstrook is daar dicht. Wielrenner Jonas Vingegaard heeft de macht gegrepen in de Tirreno Adriatico. De Deense kopman van Visma Leasebike viel tijdens de 5e etappe aan op de slotklim en kwam solo over de finish. Morgen is de koninginnenrit in de Tirreno. Velen hadden die etappe aangestipt om aan te vallen, maar Vingegaard wilde er blijkbaar niet op wachten. Yeah, to be honest, we always had the plan to give it a shot today and we did so. The team rode amazingly and I think the plan went perfectly today and I was luckily able to go solo. Nou, dat blijkt. Vingegaard draagt morgen de gele trui en staat in het algemeen klassement nu een kleine minuut voor op de Spaanse nummer 2, Juan Ayuso. Meer wielrennen, want er natuurlijk ook Parijs-Nice aan de gang. Ditmaal gewonnen de etappe door Matthias Skelmoos. De Deen van Lidl Trek was zijn Amerikaanse medevluchters Brandon McNulty en Matteo Jorgensen te snel af in de sprint. Skelmoos had naar eigen zeggen goede benen vandaag en een beetje geluk. I was feeling quite good all day, but you know, this kind of days is a bit special and you need a lot of luck. I just love racing in this area and it's the first of the year for me and that's always a special one. Brandon McNulty staat met nog 2 etappes te gaan. Eerste in het algemeen klassement. De Nederlandse zeilsters, Odile van Aanholt en Annette Duets, zijn goed begonnen goed bezig vallen ook op het WK bij het Spaanse eiland Lanzarote. Het duo dat 2 jaar geleden wereldkampioen werd, staat na vandaag eerste in het klassement van de 49ers. Volgens Van Aanholt waren er de omstandigheden vandaag heel lastig. Ja, zeker. Het was een hele spannende dag. De wind ging alle kanten op. Hij werd harder, zachter, links, rechts. Dus we zaten de hele dag op onze tenen. En goed opletten. Goed opletten, ogen buiten de boot en het beste van elke situatie maken. Bart Lambrieks en Floris van der Werken staan bij de mannen na 10 races op de 2e plaats. Zondag zijn de afsluitende medal races. Ruim 1 op de 10 jongeren heeft tijdens de vroege tienerjaren de wens van het andere geslacht te willen zijn. Naarmate kinderen ouder worden, verdwijnt deze wens weer vaak. Blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Psychiater Luc Kalverdijk is bij dat onderzoek betrokken. Goedemiddag. Goedemiddag. Welke kinderen hebben jullie onderzocht? Ja, dit is een fantastisch onderzoek dat al tientallen jaren loopt. En dat onderzoek dat is begonnen met 2700 kinderen van 11. En die zijn inmiddels volwassen natuurlijk. En die mochten we ieder 3 jaar weer allerlei vragen stellen over hun gezondheid, school, vriendschappen. En dat is de groep. Het is dus uit de bevolking, algemene bevolking. Ja, en daaruit blijkt dus dat jonge tieners best vaak twijfelen over hun gender. Ja, we hebben ze de vraag gesteld destijds toen ze 11 waren van wil je wel eens van het andere geslacht zijn? En 11% zei van ja, dat is vaak zo of regelmatig zo. En wat, wat zegt dat? Nou, dat het het interessante is natuurlijk, blijft die vraag zo beantwoord worden of gaat dat ook weer weg? Mm-hmm. Het blijkt dat dat door de jaren heen ook afneemt. Of soms heeft een kind met 14 jaar of met 18 jaar die wens. Dat verdwijnt dan weer. Dus wat het ons leert is dat het eigenlijk een normaal fenomeen is. Dat je als je opgroeit, dat je nu en dan met die wens of dat verlangen rondloopt. En dat dat niet altijd hetzelfde hoeft te blijven over de tijd. En is dat juist ook in je puberjaren nog meer het geval? Omdat je wel aan meer dingen twijfelt en aan dingen aan het ontdekken bent? Dat zou je wel verwachten, want we weten dat puberteit daar natuurlijk mee gepaard gaat. Mm-hmm. Maar wij hebben natuurlijk jongeren en jongvolwassenen onderzocht. Hè? Dus dat houdt bij 25 jaar op. Dus maar het is wel een fase in je leven waarin je veel moet uitvinden voor jezelf. Ja, als je zoon of dochter twijfels heeft, wat doe je dan? En wat wordt er geadviseerd ook door bijvoorbeeld de GGD? Nou, ik denk dat dat belangrijk is dat ouders en scholen en kinderen zelf ook niet meteen in paniek raken van oh jee, dit betekent dat ik transgender ben. Maar dat je ook kan je realiseren, het hoort erbij dat je dat een tijdje wat uitzoekt voor jezelf. Hoe zit dat? En dat je ook met wel een beetje in gesprek moet blijven. Ik denk dat je ook niet tegen kinderen moet zeggen, nou, het gaat wel over en we praten er niet meer over. Maar dat het gesprek wel open is. Juist niet. Maar dat je wel realiseert van, het hoeft niet zo te blijven. En dus wel erover het gesprek blijven aangaan en uitleggen. En terughoudendheid als het gaat om medicatie bijvoorbeeld. Want daar gaat het natuurlijk ook vaak over. Daar gaat het wel heel veel over. En er is natuurlijk een soort trend om te zeggen van dit is een modeverschijnsel. Of het is een door de social media ingefluisterd. Maar het is goed om je te realiseren dat de groep die we dat als eerste vroegen, die was 11. Maar dat is misschien al wel 20 jaar geleden. Mm-hmm. Toen stroomden de eerste kinderen in. En toen hadden we hij is en zij nog niet eens op televisie gehad. Dus destijds al was dit iets wat speelde. De vraag is, moet je terughoudend zijn met medicatie? Dat zijn we ook. Hè? Mm-hmm. Dus als jongeren komen, proberen we toch op de eerste plek te kijken van hoe stabiel is zo'n wens en hoe zit die wens in elkaar? Voordat je met medicatie begint of wat dan ook. Ja, dat is natuurlijk ook wat je in sociale media voorbij ziet komen. Er zijn ook mensen die dan zeggen, er is ook zoveel aandacht voor tegenwoordig. Daarom gaan kinderen twijfelen aan hun gender. Hebben jullie dat door dit onderzoek zijn jullie achter dingen gekomen van dit klopt wel of niet? Nou, ik denk dat je kan zien dat ook in het begin van deze eeuw die vraag regelmatig door kinderen bij kinderen speelde. Dus en toen waren de social media, dat was toch een heel ander verhaal nog. Ja. Dus ik denk dat het ons geleerd heeft dat die vraag niet zo uniek is, niet zo zeldzaam. We hebben het hier dus ook even voor alle duidelijkheid niet over kinderen die transgender zijn. Dit zijn gewoon willekeurige kinderen die wel eens die twijfel hebben geuit van hoe zit dat bij mij? Is de studie nu afgerond? Nee, die gaat door. En we zijn ontzettend trots en blij op met zo'n enorme groep inmiddels volwassenen die aan dit onderzoek blijft meedoen. En we willen ook heel graag het in andere van dit soort onderzoeken, er lopen een paar in Nederland, ook nog verder bekijken. Hoe zit dit? Dus er zit zeker vervolg. Dank u wel. Psychiater Luc Kalverdijk van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dan, de fans halen hun hart op, want een van de bekendste bands ooit komt weer bij elkaar. De 5 voor 6. Ginger, Sporty, Scary, Baby en Bosch, the all-conquering Spice Girls! Dit jaar is het 30 jaar geleden dat de Spice Girls doorbraken. Voormalig Spice Girl Mel B vertelde dat er plannen zijn voor een reunie later dit jaar. De Spice Girls worden gezien als de grootste en meest succesvolle girlband ooit. Maar hoe staat het er tegenwoordig voor met girlbands? Bands zijn van alle tijden. Denk aan de Supremes in de jaren 60 en 70. Maar na de komst van de Spice Girls braken in de jaren 90 en jaren 0 echt de hoogtijdagen voor de girlbands aan. Met onder andere de Sugar Babes, Girls Aloud en Destiny's Child. Achter deze meidengroepen zat een duidelijk idee. De girlbands van toen die volgden natuurlijk een bepaalde formule. Zegt Simone Driessen, mediawetenschapper aan de Erasmus Universiteit. Net als de boybands zat er wel voor iedereen iemand in waarmee je kon identificeren. Dus dat was heel aantrekkelijk. En ze droegen natuurlijk de Spice Girls zelf ook echt die enorme boodschap van girl power uit. Dus ook echt een soort van bijna empowerment voor jonge meisjes. Sindsdien braken er nog maar een handvol girlbands door. Tegenwoordig vind je die vooral in een ander genre. Je ziet het nu eigenlijk vooral in de K-pop-wereld ontstaan. Dus je hebt daar bijvoorbeeld Blackpink. Het is een all-female groep die echt enorm succesvol is en miljoenen fans heeft. Er zijn dan weinig girlbands meer, maar vrouwelijke artiesten zijn solo wel enorm populair. Taylor Swift natuurlijk. En het is ook logisch dat artiesten tegenwoordig solo doorbreken. Het heeft er ook heel erg mee te maken dat vroeger de platenmaatschappijen waren natuurlijk de drijvende krachten achter die boy- en girlbands. Dit is muziekjournalist Klaas Knooihuizen. Volgens hem hebben die platenmaatschappijen tegenwoordig een stuk minder invloed. Nu kun je met weinig geld je eigen liedjes opnemen. Dat kon vroeger niet. Daar had je echt een maatschappij voor nodig die daar veel geld in stak. En vervolgens ook in de promotie, in de videoclips en alles. Dat kan nu allemaal in je eentje. Dus je hebt die platenmaatschappijen ook niet meer nodig. Voor artiesten is er dus geen noodzaak meer om via een popgroep door te breken. Dat kunnen ze ook alleen. De fans van girlbands zullen het voorlopig gewoon nog moeten doen met de reunie van de Spice Girls. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik wil graag even iets met je bespreken. Actrice Monique Hendricks. Acteren gaat over hoe dicht ben je bij iemand emotioneel, hoe dicht ben je bij iemand fysiek. Over haar rol in de nieuwe dramaserie De Joodse Raad. Een goede acteur moet genreloos kunnen zijn. En de legendarische schaatscoach Henk Gemser. Het is sport, het is hevige competitie. De sportvloer gun je niet. Over het WK schaatsen in Insel dit weekend. En daar is de mentale factor een bepaalde mee in. En over zijn eigen lange loopbaan. Ik ben zeer tevreden, dus laten we het zo maar doen. Monique Hendricks en Henk Gemser. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Let's go. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halievert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. In Out of Office volg ik, Joris Linssen, 5 mensen met burn-out-klachten. Ze draaien een half jaar mee op een zorgboerderij. Kan het patroon niet doorbreken? Kennelijk is het tijd voor een nieuwe stap. Geeft dit avontuur ze nieuwe inzichten? Ik wil niet leven vanuit angst, ik wil leven vanuit liefde. Out of Office, elke dinsdag om 9:30 bij KRO-NCRV op NPO 1. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons. En een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. NPO Radio 1. 6 uur. Mark Visser. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. overbelaste huisartsen, volle verpleeghuizen en vergrijzing. Er ontstaat een zorginfarct als er niets gebeurt, zeggen tientallen experts tegen de onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur. En de verwijten vliegen over en weer over een onveilige werksfeer in de Utrechtse gemeenteraad. Eerst het NOS Journaal, Lot Lewin. Informateur Kim Putters trekt zich maandag en dinsdag terug met de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB om te kijken of ze een kabinet kunnen vormen. De secondanten zullen er niet bij zijn op het landgoed. Putters zegt dat de vijf in alle rust en vertrouwelijkheid kijken of er conclusies zijn te trekken. Hij vindt het verstandig om het hectische Tweede Kamergebouw te verlaten. Wilders, Jezilgus, Omtzigt en Van der Plas zijn bereid om verder te onderhandelen over een nieuw kabinet, zeggen bronnen tegen de NOS. Als het aan VVV-leider Jezilgus ligt, gaat het nog voor de zomer rondkomen. Ik vind echt dat als je met z'n vieren in dit geval bij elkaar zou zitten en zou zeggen, dit moeten we gewoon met elkaar kunnen fixen, vind ik dat dat moet kunnen. Ik vind ook eerlijk gezegd dat de kiezer daar recht op heeft. Putters wil niet vooruitlopen op een mogelijk succes van de komende bijeenkomst. De zorg dreigt volledig vast te lopen als de financiering niet op de schop gaat. De gezamenlijke onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur meldt dat de manier waarop zorgverzekeraars betaald worden alle vernieuwingen in de weg zit. Zo zijn er plannen om ouderen vaker thuis in plaats van in het ziekenhuis te behandelen. Maar de ziekenhuizen moeten juist veel behandelen om financieel gezond te blijven. Zolang deze prikkel blijft bestaan, hebben veranderingen geen zin, zeggen zorgverleners en ziekenhuisbestuurders. In Gaza zijn bij het droppen van hulpgoederen uit de lucht zeker 5 mensen omgekomen. Dat melden onder meer CNN en Al Jazeera. Ook zouden 10 mensen gewond zijn geraakt. De parachute die werd gebruikt om de goederen te droppen ging niet open. Daardoor vielen de spullen op mensen die zich hadden verzameld om de hulpgoederen op te halen. Het is niet duidelijk welk land de dropping heeft uitgevoerd. De afgelopen weken droppen steeds meer landen hulp vanuit de lucht, omdat Israël nauwelijks vrachtwagens met hulpgoederen toelaat in Gaza. De extra werkzaamheden aan het spoor rondom Schiphol zijn klaar. ProRail heeft de afgelopen tijd gewerkt aan het spoor, maar was vergeten roest te verwijderen. Hierdoor was er tijdelijk extra hinder voor reizigers. De Nederlandse ambassade in Rusland waarschuwt voor mogelijke aanslagen dit weekend. Nederlanders in grote steden in Rusland krijgen het advies om drukke locaties, zoals winkelcentra en concerten, te vermijden. Amerikaanse ambassade waarschuwde hier gisteren al voor. Er gaat waarschijnlijk nog een tweede marineschip uit Nederland naar de Rode Zee om daar de internationale scheepvaart te beschermen tegen aanvallen van de Houthis uit Jemen. Het gaat om een logistiek ondersteuningsschip dat andere schepen van de EU-missie gaat bijstaan. Eerder werd al bekend dat het marineschip de Tromp gaat. In Athene is een studentenprotest uit de hand gelopen. De Griekse regering wil particuliere universiteiten mogelijk maken, maar demonstranten zijn daartegen, zegt correspondent Thijs Kettenis. De regering die zegt dat dat onzin is. Die zegt private concurrentie, dat zorgt er juist voor dat ook die publieke universiteiten die hier toch wel verouderd zijn, dat die een kwaliteitsimpuls krijgen. En dat is de reden voor dit wetsvoorstel dat dus vandaag in het parlement voor ligt. En de verwachting is dat dat er vandaag wel wordt aangenomen. Want de regeringspartij heeft een ruime meerderheid in het parlement en die gaan allemaal voorstemmen. Studenten gooiden molotovcocktails naar de politie. Daarop werd gereageerd met traangas. De Tweede Kamer heeft afspraken gemaakt met de burgemeester van Den Haag om sneller te kunnen ingrijpen bij demonstraties in het Kamergebouw. Woensdag was er een pro-Palestijnse actie in de entreehal, terwijl dat verboden is. 19 betogers werden aangehouden. De politie kwam pas in actie nadat er contact was geweest met de burgemeester. Dat gaat voortaan anders. Voortaan kan de politie ook zonder tussenkomst van de burgemeester optreden tegen een actie in het Tweede Kamergebouw. En het weer, vannacht helder, alleen in het zuiden wat wolken. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. Morgen zon en wolkenvelden en dan wordt het 10 tot 15 graden. Even naar Bianca Damink bij de ANWB. De files worden inmiddels snel korter. Het staat nog wel vast op de A10, de Ring Noord van Amsterdam, voor de Koentunnel. Daar heb je nog iets meer dan 5 minuten op onthoud. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum is de vertraging nog een kwartier bij Tiel. En dat komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Er staat nog file vanaf Ochten. In het westen van het land heb je ook nog een kleine 10 minuten op onthoud bij Wassenaar op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. En het rijdt langzaam op de N57 van Rotterdam naar Middelburg bij de afrit Hellevoetsluis. En je hebt daar bijna een kwartier tijdverlies. De jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint, pak je dan meteen je koffers naar de Franse Riviera of ga je naar de andere kant van de wereld? De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. We hebben bij Wakker Dier even wat klapvee van stal gehaald. Oh, wacht nog even. Want steeds meer supermarkten zetten grote stappen naar meer plantaardig. Dat is wel een applausje waard. Komen ze. Albert Heijn. Eco Plaza. Odin. Dirk. Aldi. Plus. En Lidl. Minder dier, meer plant. Wakker Dier. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Vanavond in Meldpunt. Diabetesvereniging bindt de strijd aan met dure medische keuringen voor het rijbewijs. En arbeidsongeschikte in de schulden door nabetalingen van het pensioenfonds. Wat doet het UWV om deze financiële drama's te beperken? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. Levenzonderbril.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Veel ouderen belanden op de eerste hulp zonder dat daar een medische noodzaak voor is. En daar hoopten we iets van te horen, maar dat is niet zo. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval houden ze daarmee bedden bezet. Klinkt dat onaardig, maar het is wel wat het uiteindelijk is, die voor anderen bedoeld zijn. Grote toestroom van ouderen dus op de spoedeisende hulp is een belangrijk signaal voor het vastlopen van de zorg in Nederland. Om het zorgstelsel houdbaar te maken voor de toekomst moet de financiering op de schop. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Judith Pennarts van Nieuwsuur is hier. Goedenavond, Judith. Hoeveel mensen belanden onterecht op die spoedeisende hulp? Nou, het gaat om naar schatting 300.000 mensen die jaarlijks op de spoedeisende hulp komen. Dat zijn vooral dan ouderen, deze 300.000, zonder echte medische noodzaak. En de laatste cijfers van de spoedeisende hulp laten zien dat er toch weer een stijging is van een aantal ouderen daar. Je ziet gewoon steeds meer mensen op hoge leeftijd kwetsbaar thuis wonen. Er is een overbelaste huisarts, die kan ook niet steeds langskomen. Tekort aan wijkverpleging. Er wachten 20.000 mensen op een verpleeghuisplek. Dus die mensen moeten op een gegeven moment, als er iets gebeurt of er is iemand onwel, ja, dan kan je maar naar één plek. En dat is de spoedeisende hulp. Ja, dus, en daar komen ze dus ook. Ja, en daar zie je dus eigenlijk het effect van de zorg die elders ontbreekt. En eigenlijk wil het ministerie met de mensen in de zorg eigenlijk... ja, dat is geen goede plek om allerlei redenen. Dat aantal naar beneden met 20% volgend jaar. En, 20%, dat is nogal een percentage. Ja, dat is een vijfde. En ja, wij horen dat dat niet realistisch is. Nee. David Bade, spoedeisende hulparts en voorzitter van de beroepsvereniging. Goedenavond. Goedenavond. Ja, herkent u dit in het ziekenhuis waar u werkt? Dat er steeds meer ouderen terechtkomen op die spoedeisende hulp? Ja, zeker. Wij zien gewoon een toenemende groep mensen op de spoedeisende hulp. En ik wil even maken, alle leeftijden, maar als je ouder wordt, ben je kwetsbaarder en kom je ook sneller in zorg. Mm-hmm. Waarbij je denkt van ja, dit is misschien niet iets wat per se zorg is, maar veel meer ook iets wat over gezondheidsaspecten bijvoorbeeld gaat. Of over het ontbreken bijvoorbeeld van de hulp in de huishouding, een goede plek om te wonen. En dan komen ze uiteindelijk, als alles faalt, bij ons terecht. Ja, en dat is dan niet de plek eigenlijk waar mensen terecht zouden moeten komen. Nee, en ik wilde echt benadrukken dat het niet zozeer is dat ik die patiënt dat kwalijk neem. Maar nee. Ik denk dat het voor de patiënt ook gewoon beter is dat hij gewoon op een andere plek is. Waar hij bijvoorbeeld meer aandacht voor hem is. Want de spoedeisende hulp is een hele drukke plek. En soms is het ook helemaal niet dat er een medische noodzaak is. Dus we hoeven hem geen scan te maken om te weten dat iemand bijvoorbeeld verward is. Omdat hij al wat dementerend is. Ja, dan gaan we dat op de spoedeisende hulp niet beter maken door die scan. Wat voor gevolgen heeft het voor ziekenhuizen? Ja, ik denk dat het vooral de keten vastloopt. Dus de huisarts kan, als het zeg maar heel druk op de spoedeisende hulp is, kan de huisarts ook niet andere patiënten insturen. Dus die krijgen dan ook weer drukker. En je ziet ook bijvoorbeeld dat er op patiënten toch worden opgenomen, omdat ze ook niet ergens anders naartoe kunnen. Ja, en daardoor heb je weer minder operatiecapaciteit, of andere mensen die moeten worden opgenomen kunnen dat niet. En daardoor wordt de werkdruk weer hoger. Heb je personeel wat zegt van ja, ik moet veel te hard werken voor het plezier wat ik heb in mijn werk, of ik behandel mensen die ik eigenlijk misschien ook een andere plek moeten zijn. Dat verlaagt ook weer je werkplezier. Dus het zorgt ook voor een negatief gevolg eigenlijk voor die hele keten van zorg. Ja, dat wil je dan net voorkomen, want we hebben die capaciteit zo hard nodig. Ja, en alleen maar harder, zeker ook met de vergrijzing. Wat zou er moeten veranderen? Ja, ik denk dat we maatschappelijk moeten kijken of alles wat we nu in de zorg doen ook daadwerkelijk in de zorg hoort. Dus als iemand geen goede huisvesting heeft, niet voldoende inkomen heeft, dan moet je dat niet in de zorg oplossen door hem, zeg maar, als het niet meer gaat, bij ons te parkeren, zeg maar, om het zo te zeggen. En ik denk dat een vaste huisarts, dat is echt, zeg maar, de hoeksteen van zorg. Daarmee zie je ook bijvoorbeeld dat je veel minder insturingen hebt naar de spoedeisende hulp, 20% minder. Nou ja, dat is echt essentieel. En daar zouden we echt gewoon heel veel moeten op inzetten om die huisartsen echt te faciliteren. En bij ons kunnen we misschien wat doen om te zorgen dat ook mensen, als ze bij ons komen, ook zo weer snel mogelijk op een plek komen waar het prettig is. Ja, dat is dan toch verpleeghuizen en thuiszorg. Ja, en daar moeten we ook toch ook wel aandacht voor hebben hoe hard hun werken. Ja, ja, dat is zo. En het is natuurlijk al vrij lange tijd zo dat mensen niet meer snel naar een verpleeghuis of verzorgingshuis gaan. Dat is eigenlijk gewoon beleid. Ja, en ik denk dat het ook goed is om naar de wensen van patiënten daarin te horen. Ik heb ook echt mensen die bij mij spoedeisende hulp komen waarvan ik denk het gaat niet meer. En zij vinden wel dat het gaat. Dus dat is soms ook een heel lastig gesprek. Maar als het dan niet meer gaat, moet je wel zorgen dat er plek is. Want dat is natuurlijk lastig. Als je dan zegt mensen moeten lang thuis blijven, kan het niet zo zijn dat als het echt niet meer gaat, dat ze dan 6 tot 6 maanden of soms zelfs 1 jaar moeten wachten. Dus thuiswonen kan goed zijn, maar dan moet je ook zorgen dat het snel daarna kan worden opgelost als het echt niet meer gaat. David Baden, spoedeisende hulparts en voorzitter van de beroepsvereniging. Judith Pennaars van Nieuwsuur. Jullie hebben verder ook met tientallen andere experts gesproken. Hoe denken zij dat de zorg de komende jaren moet omgaan met die enorme groep ouderen die er ook nog aankomt? Ja, er zijn een aantal dingen moeten er gebeuren. Maar om even aan te sluiten op David Baden. Ja, er moet echt veel meer geïnvesteerd worden in die basiszorg dichtbij. En dan niet alleen de huisarts en de wijkverpleging, maar bijvoorbeeld ook zoiets als terminale thuiszorg. He, als er nu geen zorg is, als mensen terminaal zijn, dan gaan ze toch ook naar het ziekenhuis. Terwijl heel veel mensen willen helemaal niet doodgaan in het ziekenhuis. Nee, die willen thuis doodgaan. Ja. En je hebt ook meer maatschappelijk werk nodig in de buurt van gezondheidscentra. Welzijnswerkers. Dus er moet, en er moeten ook misschien wel meer artsen uit het ziekenhuis en verpleegkundigen uit het ziekenhuis meer in de buurt van de huisarts gaan werken, in gezondheidscentra. Want we hebben natuurlijk maar een beperkt aantal mensen die in de zorg werken. We krijgen er niet meer, we krijgen er alleen maar minder. Dus ja, die mensen kan je ook op een andere manier inzetten om te voorkomen uiteindelijk dat ze in dat ziekenhuis terechtkomen. Dus er moet echt fors in die eerste lijn, zo noemen ze dat dan, in de zorg worden geïnvesteerd. En misschien zelfs gewoon ook gezondheidscentra worden gefinancierd en neergezet, gebouwen. Maar qua mensen, wat de laatste tijd ook is, dat ik veel studenten en leerlingen in de zorg, dat die heel vaak juist kiezen toch uiteindelijk voor het ziekenhuis het liefste. En juist niet in een van die andere zorginstellingen. En daar moet je dan ook mee aan de slag. Zeker. Ja, het ziekenhuis is toch altijd nog het walhalla voor heel veel dokters en studenten om daar te gaan werken. Maar de grote bulk van de zorg, die zal daar niet vandaan moeten komen. Die komt aan de voorkant, dus voor het ziekenhuis. Ja. En dat is gewoon nu heel, nou, niet voldoende ingeregeld. Is er nog meer wat er kan gebeuren? Want dat is niet het enige, denk ik. Nee, kijk, er is, in de zorg denken ze hier, en de politiek denken ze hier ook over na. En daar zeggen ze, we moeten passende zorg. Dat wordt gezien als de oplossing. Hè? Dus alleen maar doen wat echt nuttige zorg is. Noodzakelijke zorg. Dus niet te veel. En het moet het liefst dicht bij de patiënt. Dus in de buurt. Goed, dat is ook goedkoper. En dat moet samen in een gesprek tussen de arts en de patiënt. Dat klinkt mooi. Alleen, dan zeggen de mensen die wij hebben gesproken, hartstikke goed plan, passende zorg. Alleen, de huidige financiering van de zorg sluit daar niet op aan. Nee. Want de financiering van de ziekenhuizen, om een voorbeeld te noemen, die wordt gefinancierd per verrichting. Dus daar is dat noemen ze een productieprikkel. Ja. Je krijgt alleen maar betaald als je dingen doet. Dus als je scans laat maken, ingrepen doet, onderzoeken, labwaardes, dat soort dingen. Een perverse prikkel. Een perverse prikkel. Ja, ja. En dat wordt ook al jaren een perverse prikkel genoemd. Door heel veel mensen. Alleen dat wordt niet aangepakt. Nee. Dus passende zorg is eigenlijk alleen maar mogelijk door die prikkel weg te halen. Wie zou dat moeten gaan aanpakken? Wie moet de regie nemen? Ja, uiteindelijk ligt het natuurlijk bij de politiek. En in 2020 heeft de Rekenkamer al een vernietigend rapport uit doen gaan over hoe tot dan toe passende zorg, dat heette toen zinnige zorg, dat hebben ze geëvalueerd. En zeiden ze, het is veel te vrijblijvend. En eigenlijk moet de politiek, het kabinet, die foute financiële prikkels aanpakken in het zorgstelsel. Nou, we zijn natuurlijk nu een aantal jaren verder. En dat gebeurt niet. En je ziet ook afgelopen week, maandag was er een heel groot congres waar 1400 mensen waren, allemaal beleidsmakers in de zorg. En daar zegt ook de minister Helder, van jongens, we moeten allemaal op de vloer in de zorg werken, keihard aan passende zorg, alleen doen wat nodig is. Ja, en die financiering, daar ga ik niet aan tornen, want we houden het bij het huidige systeem. Ja, er kan niet meer geld bij, is steeds het verhaal. Nee, maar ook niet. We gaan ook niet die financiële prikkels anders leggen. Oké, dus dat is echt een keuze dan. Tot nog toe wel. Terwijl de Rekenkamer heeft het, als officieel adviseur ook van de politiek gezegd, doe wat aan die foute financiële prikkels. Dank, Judith Pennaerts van Nieuwsuur. En David Baan natuurlijk ook bedankt. Maar die had ik voor mij al bedankt. Maar voor de zekerheid, voorzitter van de beroepsvereniging van spoedeisende hulpartsen. Fleetwood, The Prick en Robin Schulz met Prayer in C. De Avotros heeft een nieuwe commentator gevonden voor het Songfestival. Het is Jacqueline Govaert, zangeres van de band Cresip. Opvolger is ze van Jan Smit en zit straks dus naast medecommentator Cornald Maas. Govaert is sinds vorig jaar zomer ook al lid van de selectiecommissie die de Nederlandse inzending kiest. Dus een grote verrassing is het niet. Het Songfestival is over 2 maanden in Zweden. En namens Nederland doet Joost Klein mee met het nummer Europapa. Hoe ga je om met een onveilige werkomgeving? Die vraag is heel actueel in de Utrechtse gemeenteraad. Een ruzie tussen de partij DENK en de rest van de raad is gisteravond hoog opgelopen. De ruzie eindigde zelfs met de oproep tot het aftreden van 2 raadsleden. Henk Bouwmans is directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en geeft trainingen over een veilige werksfeer aan gemeenteraden. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u kort uitleggen wat er in Utrecht aan de hand is? Nou, er is over en weer een conflict waarbij de aanleiding eigenlijk geweest is dat een raadslid van DENK filmpjes heeft geplaatst op social media waarin duidelijk geworden is wat raadsleden gestemd hebben. En die raadsleden voelen zich daarbij bedreigd. Op zijn beurt is het raadslid van DENK verwijt nu de andere raadsleden dat er sprake is van onveilige werksfeer, ook voor hem, doordat er leugens over hem verspreid zouden zijn. Het is een echte ruzie, zoals het klinkt. Het klinkt ook een beetje wat we wel vaker de laatste tijd horen, ook zelfs in de Tweede Kamer, hè, dat er mensen bij naam en toenaam worden genoemd op sociale media, foto's, filmpjes erbij, willekeurig geknipt af en toe. Ja, inderdaad. We zien dat niet voor het eerst. Hoewel ik moet zeggen dat in gemeenteraden ken ik dit soort specifieke voorbeelden niet. Maar we hebben het wel gezien in de Provinciale Staten. Dat met name ook Forum voor Democratie in het verleden filmpjes maakte van hoe dat collega-statenleden stemden. In dit geval ging het om collega-raadsleden, hoe dat zij gestemd hebben. En op die manier wordt dan zichtbaar gemaakt hoe een individuele volksvertegenwoordiger gestemd heeft. Dat mag. Dat is niet verboden. Uiteindelijk zit elke volksvertegenwoordiger op persoonlijke titel. Dus dat zichtbaar gemaakt mag worden, dat is niet, zoals ik zeg, niet verboden. Het heeft wel negatieve effecten. Oh, en het mag ook zelfs als je het zo knipt dat de context helemaal weg is en dat je misschien, als je er terug ziet, denkt, ja, dat is lekker. Nou lijkt het alsof ik er op deze manier in sta en dat is helemaal niet zo. Ja, dat mag natuurlijk heel veel op social media. Maar er zijn geen wet of regels die dit verbieden om dat te doen. Dat is nu eenmaal de situatie. Het heeft wel negatieve effecten. Want eigenlijk raak je dan hier aan het feit van hoe ga je met elkaar om in een gemeenteraad. Mm-hmm. Om daar bij dat voorbeeld te blijven. En is het dan de bedoeling om, ja, dit is toch een vorm van collega's zwart maken. En wat nog veel ernstiger is, het roept een sfeer van bedreiging en onveiligheid op bij anderen. We zien dat ook in die Utrechtse situatie, dat familieleden van raadsleden zich hierdoor ook bedreigd voelen. En dat zagen we ook bij Forum voor Democratie in de Staten. Daar hebben we ook reacties van statenleden gekregen dat zij zich niet alleen onveilig voelden doordat dat gepost is, maar doordat het op social media dan ook effecten oproept bij anderen om kritiek te leveren, waardoor ook familieleden van die statenleden onder druk kwamen te staan. Het is dus een vorm van polarisatie die past bij een bepaalde politieke tactiek om gebruiken en moors om eigenlijk alles met elkaar samen te bespreken aan de kaak te stellen. Op zichzelf mag dat, mm-hmm. Alleen het heeft dus ongewenste effecten. Maar dan geeft u trainingen over een veilige werksfeer aan gemeenteraden. Wat voor adviezen geeft u dan? Nou, wij adviseren toch vooral met elkaar hierover het gesprek te voeren. Want er zijn geen regels of richtlijnen die dit verbieden. Maar met elkaar gesprek te voeren, wat vind je normaal in het democratische debat? Hoe dat je met elkaar omgaat en wat je gegeven vrijheid van meningsuiting wel mag en wat niet mag. Kijk, uiteindelijk gaat het er ook om dat je in een raad tot besluiten komt. Dat gaat vaak om meerderheidsbesluiten. En dat gebeurt met respect voor opvattingen van minderheden. Ook in dit geval gaat het erom van hoe ga je met elkaar om als het gaat om dat je volstrekt oneens bent met elkaar en dat je dit soort dingen doet. Nou, dit bedreigt raadsleden en hun familieleden. In die training geven we er ook aandacht aan dat raadsleden bewust zijn van wat dat doet met elkaar. Mm-hmm. En waarom is dat belangrijk? Ook omdat het hier gaat om het functioneren van de lokale democratie. Wij merken in toenemende mate dat raadsleden door dit soort bedreigingen ook tot de conclusie komen van ik vind het niet leuk meer om dit te doen. Ik stop met dit belangrijke werk. Uh-huh. We zien het ook, en dat is toch, ja, dat moet eigenlijk gezegd worden op een dag als vandaag, Internationale Vrouwendag, dat heel veel vrouwen hier last van hebben en daardoor zeggen ik stop, maar ik stel me ook geen kandidaat. Omdat je in een sfeer van en omgangsvormen komt, ja, die niet passen bij een normaal democratisch debat. Ja, dat is denk je, daar ga ik niet voor kiezen. Als dit me allemaal overkomt, dan heb ik er geen zin meer in. Ga ik er niet aan beginnen. En dat zou je niet moeten willen. Dank. Punt is duidelijk. Henk Bouwmans, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De schaatsers beginnen in Insel zometeen aan de tweede dag van de WK Sprint. Bij de vrouwen staat Femke Kok na één dag tweede op bijna een halve seconde van de Japanse Miho Takagi. Verslaggever Bert Maalderink sprak Kok vanmiddag en vroeg haar of ze nog kans ziet op goud. Ik denk, als ik gewoon realistisch ben, het hoogst haalbaar is voor mij nu denk ik de tweede plaats. Maar je weet nooit wat er gebeurt. Takagi kan ook foutjes maken. Alleen ik ga dat gewoon vandaag... Dat zei je gisteren al, hè? Dat je eigenlijk daarvan afhankelijk bent. Ja, dat is het echt. Want zij is gewoon supergoed. En ik bedoel, als zij hier wint, dan ben je gewoon op waarde geklopt. Want ja, ze is gewoon echt op dit moment niet normaal hoe goed ze is. En het enige wat ik kan doen is gewoon twee hele goede ritten rijden. En als ik dat vandaag doe, dan kan ik tevreden terugkijken. En als je dan nog iets wilt, dan moet het op de 500. Ja. Ja, dus ik moet vandaag tegen haar. Dus ik ga er gewoon een mooie rit van maken. En ik hoop misschien dat het nog ietsje harder kan. Ja, dan moet je eigenlijk nog harder rijden dan hard. Want gisteren heb jij iets hards gereden van iedereen die je ooit gereden heeft. Ja, nou, dat is mooi, toch? Ja, maar dat moet dus nog harder. Ja, nou, ik had gisteren tijdens mijn rit merkte ik dat er een paar dingetjes niet goed gingen. Maar de snelheid was wel heel goed. Maar zeg je nou een beetje van, als ik die dingen nou wel goed doe, dan rijd ik harder? Ja, misschien wel. Maar dan gaat het toch altijd weer wat anders fout? Ja, dat kan ook. Het is een 500 meter, vooral een 500 meter. Maar ik heb er heel veel zin in. En ik heb zin om gewoon nog een keer een dag te racen. Sebastiaan Timmerman, jij zit klaar voor dag 2 in Insel. Ja Bertie spreekt er ook een beetje. Misschien doet hij er wel te veel aan mee. Misschien iets te realistisch. Moest ze niet gewoon dromen van die gouden plak? Ja, nou, dat wordt wel heel moeilijk hoor. 46 honderdste van een seconde achterstand op de 500 meter dadelijk. En er volgt ook nog de 1000 meter vanavond. Dat is helemaal het terrein van Miho Takagi. Daar is ze de wereldkampioen op. Maar ja, ze liet gisteren op die 500 meter zien dat ze die afstand ook gewoon prima in de benen heeft. Dat wisten we natuurlijk ook wel. Nee, Takagi lijkt onklopbaar en lijkt dus onderweg naar een tweede wereldtitel op de sprint in haar loopbaan. Ze werd dat 4 jaar geleden voor de eerste keer. Toen in Hamer en nu zijn we dus in Insel. En daarachter lijkt de strijd vooral te gaan om het zilver en brons tussen Kok en Leerdam. Om de volgende dus. Wie pakt die zilveren en wie pakt die bronzen medaille? Want als je kijkt achter Jutta Leerdam, die nu derde staat na de eerste dag. Het verschil naar de nummer 4 toe, Kimmy Getz uit de Verenigde Staten, is ook al bijna een seconde. Dus grote verschillen in dat vrouwentoernooi. Isabel Gevel trouwens, 7e, de derde Nederlandse. Grote verschillen in dat vrouwentoernooi. Maar de winnares, als ze foutloos blijft, lijkt dus inderdaad wel Miho Takagi te gaan worden. Ja, en bij de mannen, 500 meter straks, hoe staan de Nederlanders ervoor? Daar zijn de verschillen heel erg klein in de Nederlanders. Met name Jenning de Bo en Kjeld Nuis. Want Joep Wennemars ging onderuit gisteren op de 1000 meter. Kansloos dus voor een goed klassement. Maar Jenning de Bo en Kjeld Nuis absoluut niet kansloos. Die staan er heel goed voor. Laurent Dubreuil uit Canada, dat is de koploper. En verdedigt dadelijk op de 500 meter een minieme voorsprong van 300ste op Zhong Yangning uit China. En dan volgen de Bo en Nuis op 1700ste en 2900ste. Dus dat zit dicht op 1. En eigenlijk heeft iedereen altijd wel een afstand in zo'n sprinttoernooi. In die 4 afstanden waar het even wat minder loopt. Waar de foutjes gemaakt worden. En dus kunnen de Bo en Nuis echt nog wel de druk op Dubreuil en Ning gaan opvoeren. Tijdens de 2 afstanden die nog verreden gaan worden. De 500 meter en de 1000 meter hier in Insel. En die ga jij voor ons verslaan. Sebastiaan, dank je wel. Dat was Nieuws & Co. Zometeen dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Waar gaan jullie het over hebben, Jan-Willem? Ja, Mark, goedenavond. Nou, er klinkt de forse kritiek op de komst van de Israëlische president Herzog zondag, waar hij aanwezig zal zijn bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum. Maar anderen zijn juist weer vereerd dat het staatshoofd hiervoor naar Nederland komt. En wij praten er zo over door in Dit is de Dag. Eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Lot Lewin. Fijn weekend. NPO Radio 1. De regeling waarbij de kosten voor het woon-werkverkeer van de belasting mogen worden afgetrokken heeft veel te weinig effect, dat zeggen betrokken ambtenaren. De fiscale regeling wordt per jaar door enkele tienduizenden mensen gebruikt, terwijl het dubbele aantal er recht op heeft. De Nederlandse ambassade in Rusland waarschuwt voor mogelijke aanslagen in Russische steden dit weekend. De ambassade adviseert om drukke plekken te vermijden. Aanleiding voor dit advies was een waarschuwing van de Amerikaanse ambassade in Moskou gisteren. Waar de Amerikanen zich precies op baseren is niet bekend. De Tweede Kamer kan vanaf nu sneller ingrijpen bij demonstraties in het Kamergebouw. Woensdag was er een pro-Palestijnse actie in de entreehal, terwijl dat verboden is. De politie kwam pas in actie.